متهمتان هر دو کاملا خرم و سرسبزان طبیعی آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتون تکذیب میکنید؟ فیه ما عینان، در آن دو چشمه نباختان در حال فوران، در آن دو جنت چشمه است که همونطور فوران در نباختان، نه در اصل به معنی دوران و جوشان است، فوران و جوشان به این معنی که وقتی که ببینی که آب فواره میکند، این خودش یک لذت دارد. این فواره ای آب ای تو یک چشمه است که آبش همونطور فوران دارد و این فورانش هم بی جای باز نمیشود، باز منظم تقسیم بندی شده به جاهای خودش. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ فیهما فاکهة، در آن دو میوههای فراوان و نخل و رمان و درختان خرما و انار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از احسانات پروردگارتان بدی میکنید و تکذیبش میکنید؟ چقدر الله بر شما زمینه خوبی را مساعد کرده؟ فیهن خیرات حصان، در آن جنت زنان خوبصورت و نیکو خلقی هستند. خیرات خیر و اینکه صفات نیک و جمال معنوی و جمال زیبایی ظاهری اردویشان دارد. فیهن خیراتون، اشاره به صفات نیک اخلاقیشان، و حسانون، اشاره به صفات و زیبایی ظاهریشان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتون تکذیب میکنید؟ حور مقصورات فی الخیام، حورانی که در خیمه های بهشتی مستورند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، مثلا نکرده است ایشان را پیش از بهشتیان هیچ آدمی و نه هم جنیه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ متکئین علی رفرف، این در حالی است که جنتیان بر تخت ها تکیه زده اند. علی رفرف خضر بر بالشت های سبز و عبقری حصان و بر فرش های بیش قیمت نفیس و زیبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ متکئین علی رفرف، رفرف در اصل به معنی برگ های گسترده درختان است، بعضا به پارچه های رنگارنگ او اطلاق می شود. متکئین علی رفرف، در حالی که جنتیان بر تخت ها تکیه زدند، خضر بالشت های سرسبز و عبقری حصان و بفرهایش بیش قیمت نفیس و زیبا، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، پر برکت است نام پروردگار تو که نهایت بزرگ و با عظمت است و الاکرام صاحب جلال و کمال است. یک نکته که قابل بحث است، تعداد از خواهرها در این فکر خواهد شوند که در این جای هیچ ما اشاره ندیدیم و کل نعمت ها از کی شد؟ از این مردا شد. چون نیست، قرآن کریم در جاهای متعدد قبلا هم گذشت که ما با اینها ذریه ای از اینها را یک جای میکنیم، ما با اینها همسرانشان را یک جا میکنیم. از این تمام نعمت هایی که در سوره مبارکه ایجا ذکر شده، توأم با زنان است و پیامبر خدا علیه السلام یکی از زنان اشاره کرد، به اصلاح قال مقال کرد و پیامبر خدا برش گفت که زیبایی زنان اهل بهش که مسلمان هستند و در روز الله این مقام برش میدهد، چنان زیبا خواهند بود و چنان مقبولی خواهند داشت که ارگا اگر آب اینا تیر میکنن در گلونش تو میگی دیده خواهد شد. و این زیباییشون الله اوجا میدهد و تمام نعمت هایی که برای مرداست برای زنها هم هستن. و اینمی لطافت، اینی خوبی ها و اینمی زندگی با همی چنان در اوجا قوی بشه که قابلیت وقت را نمیتن در دنیا حساب بکنیم. چطور؟ ما در دنیا زندگی با همی داریم ولی باز هم یگان کینه و کدورت و مشکل وجود دارد. خدا در آخرت خداوند متعال از دل ما، از دل زنان، از دل مردا کینه و کدورت دور میکند. حسد را الله از بهشان میکشد. غل و رسوایی در او جا نیست. بنان از نعمتهایی که وجود دارد مرد که استفاده میکنه، زن هم استفاده میکنه. چه بسا از اوقات میشود که مردانی که اونا حکم دوزخ سر شده باشد و شفاعت زنایشان داخل بهشت میشن، الله ایتو کار میکنه. چه بسا از زنایی که اونا داخل دوزخ میشن با واسطه شفاعت شوهرانشان، الله اونا را از دوزخ میکشن. بنان زندگی با همی در اوجا است. و از چه مسئله ای که حور لین است، این کنتوزی که در دنیا وجود دارد در بین انسانان در اوجا باز نیستن، الله از پیش قلوب انسان ها ایره بر می دارد. نکته مهم دیگری که است او ایست که تبارک است مربک ذی الجلال و الاکرام، پربرکت است نام پروردگار تو که نهایت بزرگ و با عظمت است. این خدای عظیم این نعمت ها را کلش در مقابل عمل می دهد که عمل دلیل چی است؟ مطابقت با شریعت خداوند متعال. الله جل جلاله نصیب ما شما بکنه و توفیق بیشتر به الله عنایت بکنه. خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکنه. وقت هم کم است، ما هم تو زود دویدیم. الله سر ما شما رحم بکنه. غیر از این بسم الله الرحمن الرحیم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله. ابن نذير می فرماید که در نقل 44مین سوره است که با حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شده، ولی جمع از علما می فرمایند که در ترتیب نزولی 46 سوره است، بعد از سوره مبارکه طه نازل گردیده و در ترتیب مصحف 56 سوره است. دارای 96 آیت می باشد. این سوره با اساس مکی بودنش مطالب عمده و اساسی را در باب معارف اسلامی که همان اساسات اسلام را تشکیل می کند از قبیل توحید، رسالت و معاد می باشد. این بخش ها را خلاصه بحث می کند و ما می تانیم این خلاصه مطالبش را زیلن عرض بکنیم. بخش اول سوره مبارکه آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک آن روز است. بخش دوم سوره مبارکه گروه بندی انسانها به اصحاب یمین، اصحاب شمال و اصحاب مقربین است. بخش سوم سوره شرح از مقامات مقربین و انواع پاداش های آنها در جنت است. بخش چهارم بحث مشروحی درباره گروه دوم یعنی اصحاب یمین و انواع مواهب الهی که الله به آنها می دهد او را مورد بحث قرار می دهد. در بخش پنجمش بحث قابل ملاحظه درباره اصحاب شمال و مجازات های دردناک آنها در دوزخ را بیان می کند. در بخش ششم ذکر دلایل مختلف پیرامون مسئله معاد از طریق بیان قدرت خداوند متعال و خلقت انسان از نطفه ناچیز و تجلی حیات در گیاهان، نزول باران، فروغ آتش که در ضمن نشانه های از توحید نیز محسوب می شود بیان می دارد. در بخش هفتم ترسیم از حالت احتضار و انتقال از این جهان را به جهان دیگر مورد بحث قرار می دهد و در بخش هشتمش نظر اجمالی را و پاداش و کیفر مؤمنان و کافران و سرانجام هر دو را نزد پروردگار عظیم بیان میکند و سوره را ختم میکند. در باره عظمت سوره میتونم حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را بیان کرد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید من قرأ سوره الواقعه کل لیلت لم تصبه فاقه ابدا. هر کس که هر شب سوره مبارکه واقعه را تلاوت بکند خداوند متعال این انسان را از فاقه و تنگستی نجات می دهد. و حتی می بینیم که روزی از روزها حضرت معاویه رضی الله عنه به حضرت عبدالله ابن مسعود رفته بود در وقتی که بیمار و مریض بود. بعد برش گفت که زحمات بسیار بزرگی را کشیدی در مسائل دینت و من من حیث یک امیر مسلمان ها میخوام با تو کمک بکنم تا که اولادای پشت سرت به اصلاح مشکلی نداشته باشد. و حضرت عبدالله ابن مسعود میگه که من به کمک تو ضرورت ندارم، زیرا ما به دخترهای خود چیزی را نشان دادیم که با واسطه از او الله مشکل از او را حل میکنند. بعد میگه او چی بود؟ گفت سوره مبارکه واقعه را برش تعلیم دادیم و هر که پیامبر خدا فرموده هر کسی که را تلاوت بکند الله او را از تنگستی نجات میدهد. بنان به پول شما ضرورتی نیست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روز پیامبر خدا علیه السلام فرمود که شبت یا رسول الله ریسفید شدی ای پیغمبر خدا علیه السلام. پیغمبر خدا برش فرمود که شیبتنی هود و الواقع و المرسلات و عمایت سالون، بله من ریسفید کردم مفاهیم تکاندهنده سوره مبارکه هود، سوره مبارکه واقعات، مرسلات و عمایت سالون. یقینا که سوره جایگاه عظیمی دارد و انسانهایی که اونا بی اندیشن مطالب را جهت اصلاح عقیده و فکر برای انسان ها می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعت یاد بکو وقتی که واقع شود، واقع شونده یعنی قیامت. واقع را بعد علما میگه اسم من اسماء القیام. خود واقع که ناگهان تبارز می کند نام است برای قیامت. اذا وقعت الواقعت یاد بکو وقتی که واقع شود، واقع شونده یعنی قیامت. لیس لوقعتها کاذبه، نیست در واقع شدن آن هیچ دروغی، در واقع شدن آن هم دروغی نیست. یا لیس لوقعتها کاذبه، در برابر وقوع قیامت تکذیب کننده وجود نخواهد داشت. قال خوب بسیار زیاد مردم تکذیب خواهد کرد. بنام میتونیم که ایره به معنای مصدری ترجمه بکنیم و هم به معنای اسم فاعل. لیس لوقعتها کاذبه، نیست در واقع شدن آن دروغ، معنای مصدری. لیس لوقعتها کاذبه، در برابر وقوع قیامت تکذیب کننده وجود نخواهد داشت. خافده، گروه را پایین کننده است. رافعتون، و گروه را بلند کننده است. ای آمدن قیامت باز یک حادثه عادی نیست. خافدتون رافعه، پایین کننده و بلند کننده است. خافدتون رافعه، حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید که خفضت اعداء فی النار، پایین میکند یک تعداد دشمنای عزیز از قرآن را به طرف آتش. و رفعت اولیاء الله فی الجنه، و با آمدن قیامت بلند کرده میشود اولیای خداوند متعال به جنت. امام محمد بن کعب میفرماید که پایین کرده میشود چی بسا از مردمی که بلند مقام بودند در دنیا، و بلند کرده می شود چی بسا مردمی که پایین تر بودن، کوچکتر بودن در دنیا. خافیدتون رافعه، چی بسا مردمی که بلند پروازی داشتن و در پیش خدا در او روز کوچک می شوند، خرد می شوند. چی بسا از مردمی که در دنیا خود را کوچک دیده می شدن، خرد دیده می شدن، او مردم با اون معنویت بلندی که دارد اونها جایهای بلندی را می گیرد. اذا رجت الارض رجا، این در هنگامی است که چون جنبانیده شود زمین به جنبانیدنش، زمین شور بخورد به شور خوردن. بعد دو این زمینی که آرام است، این زمینی که الله جل جلاله به واسطه کوها بر ما نرمش ساخته، آرام ساخته، این می زمین آرام شور بخورد به شور خوردن. و بست الجبال بسا، و ریزه ریزه کرده شود گوها بستن به ریزه ریزه کردن. گوهای کلان و بزرگ تکت تکت و کوچک کوچک شود. فکانت هبا ام منبستا، پس می شود به صورت غبار پراکنده به مرحله به مرحله. و بست الجبال و بستا، ریزه ریزه کرده شود کوها ریزه ریزه، ایتو ریزه ای که در مرحله دیگر فکانت هبا ام منبستا، پس می شود به صورت غبار پراکنده، یک غبار تیپ می شود. و کنتم ازواجا ثلاثه، حال انسان را بیان میکرد در او زمان که چون این موقعیت را پیدا میکند زمین. و کنتم و شما ازواجن ثلاثه، به سه گروه تقسیم میشوید. شما بشریت به سه گروه تقسیم میشوید. فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، پس اصحاب دست راست. چه خوب است اصحاب دست راست، ما اصحاب المیمنه. چه خوب است اصحاب دست راست، اصحاب المیمنه. ببینیم که کسایی که به طرف دست راست هستند، در حقیقت ما استفهامه مبتدا دوم می شود. اصحاب المیمنه خبر آن است و مجموعا خبر برای مبتدا اول است. یعنی آنها کسانی هستند که نامه اعمال آنها به دست راست داده می شود که نشانه اهل جنت است. یا ای که از ماده یمین به معنی سعادت و خوشبختی هم بگیریم. فا اصحاب المیمنه چه خوشوقت هستند، مردمان خوشوقت. چه نیک هستند مردمان اصحاب یمین. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، و اصحاب دست شب چقدر شوم هستن، ما اصحاب المشعمه. و چقدر شوم و چقدر بد مردمان اشخاص دست شب. اشخاص دست شب چقدر بد هستن. در اونجا می فرمود که اصحاب یمین چه خوب است اصحاب دست راست، لیجا می فرماید و اصحاب المشعمه و اصحاب دست چپ. ما اصحاب المشعمه چقدر شوم و بدن اصحاب دست چپ. این دو گروه شد. سوم گروه و سابقون از سابقون و گروه سوم و پیشگامان پیشگام و سابقون از سابقون پیشگامان پیشگام. از سابقون اول مبتدا و دوم توصیف یا تأکید برای سابقون اول می شود. اولئک المقربون مبتدا و خبر است که مجموعا خبر برای مبتدا اول می شود. امام احمد از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اتدرون ما السابقون، شما می فهمید که سابقون کی است؟ الی ظل الله یوم القیامه، در زیر سایه عرش خدا که در روز قیامت جا داده می شوند. قال گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر می داند. قال گفت پیغمبر خدا الذین اذا اعطوا الحق قبلوه، ارگاه سخن حق برش گفته شود او را پذیرفتند. و اذا سألوه بدلوه، وقتی که چیزی از حق از پیش خواسته شود گواهی حق او را فورا اظهار میکنند، یا چیز از پیش خواسته شود و داشته باش او را میدهد. و حکمو للناس که حکمهم لانفسهم، در میان مردم ایتو چیز را فیصله میکنند مثل که در حق خود میخواهد. یعنی ایتو فیصله را در میان مردم میکنند که امو رقم فیصله را در حق خود میخواهد. ایخو یک نظر شد که از سابقون از سابقون و پیشگامان پیشگام کی است؟ او انسانه هستند که همیشه اظهار حق میکند. آنچه که برای خود دوست دارند برای دیگران دوست دارند. آنچه که برای خود میخوان به دیگران میخوان. آنچه که برای خود بد میبینند به دیگران هم بد میبینند. بنان لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. بعض علما میفرماید که نه، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه اینا کسایی هستند که دست راست یعنی اعمال صالح کردن جمله اولیاء الله هستند و سابقون سابقون اینها انبیاء علیهم السلام است. مجموعا بشریت به دو کتگوری تقسیم، سه کتگوری، اولیاء الله که عبارت از پیامبران خدا و مردمان مسلمان و مردمان کافر که دین را ترک کرده باشند. اولئک المقربون، آن جماعه مقربان درگاه خداوند متعالند. به اساس از این تقربشان پیش الله جل جلاله فی جنات النعیم در باغهای پرنعمت جا دادند. در باغهای پرنعمت جای دارند. فی جنات جار مجرور متعلق و مقربین است. امی مقربین فی جنات النعیم در باغهای بهشتی پرنعمت جا دارند. سلت من الاولین، گروه کثیر از امتهای نخستین هست. سلت من الاولین، گروه کثیر از امی مقربین کسایی هستند که در ابتدا بودند، به اصلاح صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تابعین، تبع تابعین. اینا مردم هستند که ایمان را در وقت قبول کردند که دیگر را فرار میکردند. سلت من الاولین، گروه کثیر از امتهای نخستین هستند. و قلیل من الاخرین، و اندکی از مردم آخر زمان. در اینجا سابق بالخیرات با این صفتی که قرآن را تشریح کرد و پیامبر را تشریح کرد، یقینا که ما در قرن 21 کم میبینیم. بنان مسلمان زیاد است ولی متصف به این صفات کم است. در اوجا مسلمان کم بود ولی متصف به او صفات بسیار بود. از خاطر سلت من الاولین، گروه کثیری از امتهای گذشته، و قلیل من الاخرین، و گروه کمی از امتهای آخر زمان. ما یک چیز باز برتان میگم، می توصیه را دقیق در گوشتان بگیرین. الله شاید است اگر می خواهن خودتان اصلاح بکنین به تبلیغا برین. اگر می خواهن اصلاح شوین و یقینا دوست داشته باشین که دین در وجود شما بیاید، فقط یگانه گروهی هستن که جورتان میکنن، دیگر ها عاجز هستن. این را خوب بفهمین، دیگر ها در اصلاح عاجز هستن و این را باید بپذیرن. و قلیل من الاخرین علا سرور موضونه، نشستن بر تختهای زرباز. یعنی گروهی که در آخر زمان کم است و از سابق زمان بیشتر، نتیجهش به اساس از اخلاصی که با دین داشتی شد که علا سرور موضونتین، نشستن بر تختهای زرباف، متکئین علیها، در حالی که بر آن تکیه کرده، متقابلین روبروی یک دیگر، در حالی که بر تختهای زرباف نشستن و تکیه کردن روبروی یک دیگر. یطوف علیهم، گرداگرد آنها میگردند، ولدان و مخلدون، نوجوانان جاودانه. نوجوانان جاودانه میگردد که اونا نه مریض میشن نه تنبلی میکنه در خدمت. با چی میگردند؟ به اکواب و پیاله ها و اباریخ و کره ها و کأس من معین و جام های از شراب صاف، صاف نهرهای جنتی. در دستشان هم جکش است به اصلاح هم گلافش. و کأس من معین و جامهای از شراب صاف نهرهای جنتی. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، که نه سردرد می شوند از نوشیدن آن، ولا ینزفون، و نه هم مست می شوند تا حرزه بگویند. این پیاله ها را که بر سر خود بلند میکنن، لا یصدعون عنها، گیشش هم نمیکنه، سردردش هم نمیکنه، ولا ینزفون، و نه هم مست میشون تا حرزگویی بکنن، خود را بزنن و یا دیگران را بزنن. در پهلوی ازی و فاکهت مما یتخیرون، و میوه از هر نوک ما یتخیرون که مائل باشن به آن، و از میوهی که هر نفس به او تمایل داشته باشه، او میوه ها هم وجود دارد. ما در دنیا میوه را من حیث میوه دوست داریم، و در انگامی که پیش روی ما قرار داشته باشد، بعد از او باز به مطابق هم و استعداد خود انتخاب میکنیم. ولی در جنت الله جل جلو هر نوع میواره میدهد و برش در خدمت مما یتخیرون، از هر نوع که خود ای جنتی مائل به گرفتنش باشد. در پهلوی میوه و لحم طیرین و گوشت پرنده، مما یشتهون، از آن چی که خواهش کنند. بهترین گوشت از حیث تناول و لذت به اسلام گوشت بودنه است، بعض مردم میگوید. الله جل جلو از گوشت های بسیار پاک و نازک و با لذت از پرنده های بهشتین به خداوند متعال نصیبی اهل جنت میکند. و لحم طیر مما یشتهون، و گوشت پرنده از آن چی که خواهش کنند. و حوران کلانچشم که امثال اللؤلؤ مکنون، همچون مرواری در صدف پوشیده. و حوران عین که امثال اللؤلؤ مکنون، همچون مرواری در صدف پوشیده. این کل شرق چرا برش داده می شود؟ جزاء بما کانوا یعملون، پاداش آن کارهایی که می کردن. جزاء بما کانوا یعملون، پاداش در مقابل عمل. اینا سخت زحمت کشیدن و یقینا زحمت کشیدن. وقتی که تاریخ انبیاء علیه السلام خوانده شود و میبینیم کسایی که در زندگی با پیامبر خدا علیه السلام ایمان آوردن، بسیار مشکلات دیدن. از هر پیغمبر را ببینیم، نه تنها از رسول کریم صلی الله علیه و سلم، اصحاب انبیاء سختترین و دشوارترین روزها را با پیامبرشان سپری کردن. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یقینا که اونا هم با همون مشکلات بسیار طاقت فرسای روبرو بودن. در مقابل عملشان چی گرفتن؟ پاداش گرفتن. ببینیم که یک نمونه از اعمال را ما شما بررسی بکنیم، باز میفهمیم. پیامبر ما علیه السلام در ماه مبارک رمضان و نماز تراویح یک روز خواند. یک روز که خواند، چون این چیزی نو بود، صحابه‌ای که حضور داشتن در اون مسجد اونا نماز خواندن. فرداش که شد، این صحابه تعداد دیگر خبر کرده بودن که پیامبر خدا علیه السلام بعد از نماز فرض که نماز خلاص شده بود، نان خورده شد، یک چیز نماز دیگه خوانده. با مجرد شنیدن از دیگر، فردا قریب مسجد از نصف شده بود و نماز تهجد و سوم شب مسجد کاملا پر شده بود. و او نمازی که پیامبر میخواد، نماز ما ور نبود که امتو در 20 دقیقه خلاص شود. نمازم میخواندم، باز نمازی تراویح که خلاص میشد، از او بعد باز افطار سحری میکردم. سحری که میکردم باز نماز میخواندم. آل او نماز سایی که با اونو سختیش که به عباره دیگر تو کل شب افطار شد. این نمازی که ما با تراویح میخوانیم، باز این را مقایسته که 20 دقیقه نیم ساعت هم باز بود که ما هم نماز خوانده. و باز این نفر بخیزه سرزو صحابه نقل بکنه، ولی این طور است دیگه. شو فکر بکنیم که آیا امی چقدر گفه چی است. الله میدن جزا هم به مکان یعملون، این پاداش در مقابل عمل بود. وقتی که دیده میشود پیامبر ما علیه السلام یک چیز را میخواید، این صحابه چی عمل میکردن، چی عجیب عمل میکردن. لا يسمعون فيها لغوا، نمشنون در جنت لغوا سخن بیهوده، ولا تأثیما، نه سخن گناه را. در این جایی که مکانی که داخل میشن بیهوده سخن هم نیست و نه هم سخنی که گناه را ایجاد بکند. خیلی گفته میشود چوب میباشن الا قیلا سلاما سلاما، تنها چیزی که مشنون امیست که سلام است، سلام است، سلام بر تو، سلام بر تو. امیشه سخن خوب را مشنون و مطالبی را در بین خود مذاکره میکنن که یقینا تعجب انسان بکنن. ما شما اولین پرسان میده خوب هستی، صحتت خوبه، یعنی چون مرض هست از این خاطر میگم خوب هستی. پرسان میکنه که مانده خو انشاءالله نشدی به خاطر که مایندگی وجود دارد، بنان در جنه خود کسی مریض نمیشهد. پس این سوال نیسته که چطور هستی، الحمدلله خوب است. این سوال نمیشه خسته خوش شدی، این سوال نمیشهد. پس طبیعیسته که مطالبی که در اوجا محور است، اون مسائل بسیار بلند علمی است که نمیتونیم که اون مطالب را دارید تعبیر بکنیم. یعنی تو نیست که گنگ بوده باشد، یک مرحله حیات دیگری است. یکان بار اگر فکرتون باشه یک دو علما با هم گپ بزنن، با شما او گپش را نمیفهمین، تعجب میکنی که چی گفتی ها. خود نفر سخت دوست دارد که چه قید مجلس خوبی است که ای دل مکه خچیزا بود، ایش کس را یه نمیفهمید، اما که خودش نگاه کرده بودم، ولی الحمدلله که تزیر نگذارمش. بنان در جنت گپ است، خب گپ است که آلی ما که را ای نمیشهد که ذهن ما ترش خلاص شد. از این خطو قرآن کریم با سلامن سلامن چی کده؟ تعبیر میکند و اصحاب الیمین و اصحاب دست راست. ما اصحاب الیمین چی نیکو هستن اصحاب دست راست. این دوم گروهی بود از مسلمانات لف نشر غیر مرتب که میگه اینجا هستن. اول سه گروه را ذکر کرد، بعد از باز از گروه آخری تفسیر شروع کرد. آلی گروه دوم اول افس مورد برجبه قرار میدهد. فی صدر مخدود، آنها در سایه درختان صدر که بیخار هستن قرار دارن. صدر در حقیقت این رساترین توصیف است که در قالب الفاظ دنیوی می شود. صدر به گفته بعضی از ارباب لغت میگن درخت تناور و بلند است که تا 40 متر به بلندی می رود و تا 2000 سال عمر می کند. تنها حیبی که این درخت دارد با وصلی که سایه خوب قواره بسیار زیبا او یسته که خار داره. خار اگر میخوای به اون نزدیک شوی در جانت میخلد. قرآن کریم این تعبیر رو میگه که فی صدر، در درختان اونا قرار دارن، در زیر سایه درختان صدر. در زیر سایه خار دارد، باید میگه مخدود، بیخار، بیخار است. خاری که در دنیا او داره او هم نیست. و طلح منگود و سایه درخت طلح، فقط به معنی سایه درخت کله. خب تو میگی خود درخت کله تعبیر است که ما میتونیم او را در دنیا بکنیم. درخت کله و رقایش به اصلاح چیش کلان کلان است. و ظل ممدود و سایه کشیده و گسترده و ما این مسکوب در کنار آبشارها و ما این مسکوب در کنار آبشارها و فاتحت کثیرت و میوه بسیار زیاد. ایتو میوهی که لا مقطوعت هرگز قطع نمیشود و لا ممنوعت و نمنع نمیشود. قطع به این معنی که با مجرده که تو بکنیشه جای بجای در امون جایش دیگه پیدا میشود. ایتو نمیشود که در دنیا که بکنیش دیگه باز نیست. در جنت لا مقطوعت، از بسی که زود پیدا میشه فکر میکنی که اصلا کنده نشود، امی با مجرده کندن دیگه پیدا میشود. و لا ممنوعت، دیگه ممنوع هم نیست که دیگه بار دوم نکنش، خدا کنه که 10 دفعه از اونجا بکنش. در پهلوی اسی یک انسان میگه این میوه بود سر خاک میشنم، نه، و فروش مرفوع و یا میبخشن. این بخش مادیش بود. حالا میبینی که ما نمیتونی که تنها زندگی بکنیم، این تنها یک بندیخانه هست. الله میگه و فروش مرفوع همسران گران قدر. فروج جمع فرش به معنی هر گونه فرش یا بستری که درجه کنایه از همسر است. و فروش مرفوع و همسر گرانقدر. انا انشأناهن مسلما ما آفریدیم. ای حوران را انشاء آفریدن نیکو. انا انشأناهن انشاء مسلما ما آفریدیم. ایشان را انشاءن با آفریدن نیکو. فجعلناهن ابکارن، پس قرار دادیم ایشان را دوشیزه. عربن اطرابن، محبوب به شوهر و همسن سال. لأصحاب اليمين برای اشخاص دست راست. در اینجا ببینیم که این همسرانی که در دنیا هست تعبیر میشد ازی بوده باشد، امی همسران دنیاوی و فروش مرفوع همسران گرانقدر که مستحق جنت شدند. انا انشأناهن انشاء ما آفرید میشان را انشاء با آفریدن نیکو. این قواره که در دنیا دار این دیگرگون میشود، این قواره نیست. فجعلناهن ابکارا، پس ما قرار دانیم ایشان را دوشیزه و باکره. یکان زن سن زیاد می باشد از شوهرش، عروبا اطرابا محبوب به شوهر، اطرابا همسن سالش، هم همسن سالش است و هم بسیار محبوب است برش. پس مشکل حل شد. یعنی نمیتونی که این تعبیر بکنیم که تعدد حوری این دلیل بر چی بر نقص شود که حسد و کینه و جنجال و جبهه پیدا شود. الله این زنها را چنان محبوب به شوهرانش میکند که با دیدن از اینها، با وجود از اینها، به کسی دیگر سعی هم نخواهد کرد. این کلش برای کی است؟ لأصحاب الیمین، برای اشخاص دست راست. عین شکل این خواره ای که در دنیا ما شما داره مردا، ایران خدا در جنت عوض میکنه و مقبول ترین خواره الله جل جلو شوهرانشان را قرار میدهد. سلت من الاولین، جماعی بسیاری ان از پیشینیان. و ای اصحاب الیمین هم چی هست؟ سلت من الاولین، جماعی بسیاری ان از پیشینیان. در اوجا سلت من الاولین و قلیل من الاخرین بود در سابقون. خود در اصحاب الیمین سلت من الاولین، جماعی بسیاری ان از پیشینیان، و سلت من الاخرین و جمعه بسیاری از پسینیان. از جامعه مسلمان ها این هم بازیادش می شود، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جایگاه برد می دهد. و سلط من الاخرین، گروه زیادی از امت اسلامی. و پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث پسانتر می آید که پیغمبر خدا می فرماید که میگه شما میفهمی که نعمتهای بزرگ جنتی در اختیار کی کسی قرار و کی میتونه این را بگیرد؟ بعد صفات میگه، آخر میگه، میگه نه، اگر شما خود حساب میکنی شما باید خوب مردم باشین، زیرا مادم در وجود در بین شما هستم. بعد گفت که خیکی باشه یار از دخانانی که مرا نمیبینن و ایمان میارن، مرا ندیدن خو ایمان دارن، با وصفی که زخارف دنیا سخت اونا را پیچاندن. اینی مردم هستن. امیدوار هستیم که الله جل جلاله ما و شما را از اون مردم قرار بدهد. و سلط من الاخرین. ولی یقینم که سخت است. یک بازی نیست. هر کس بگه که ما هم داخل میشن. یک بار انسان فکر بکنه. الله شاید است که چیزی که از تو نبوده باشد تمنایش کردن میتونی. بسیار سخت است. چیزی که از تو نباشد و تو را تمنا بکنی در ذهنت هم نمیگردد. اعمالی که ما داریم چی کنه تمنایش میکنیم؟ اعمالی که ما داریم، فکری که ما داریم، بعد ایتو مقام تمنا میکنی به چی؟ همون چیزی که تو پیش کردو چی است؟ و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال و اصحاب دست چپ، ما اصحاب شما چه بد هستن اصحاب دست چپ. فی سموم و حمیم، در باد سوزان، و حمیم و آب جوشان، و ظل من یحموم، و در سایه دود. لا بارد ولا کریم، نه سرد ولا کریم و نه هم با عزت. نه سردی هست که سردی به خاطر عزت باشد، با عزت نیست. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. انهم بشك ایشان كانوا بودن قبل ذلك، پیش از آمدن در این محضر، مترفين خوشحال و آسوده، آسوده خاطر بودن، اصلا در عقب فکر نمی کردن، به فردایش نمی اندیشیدن. و كانوا بودن یصرون على الحنس العظیم، بودن که اصرار کردن بر گناه العظیم بزرگ، اصرار کردن به گناه بزرگ. اصرار به گناه بزرگ دو بخش دارد. بزرگترین گناه اصرار به شرک است. به شرک اصرار بکنن، به کفر اصرار بکنن، به بیدینی اصرار بکنن. و کان بودن یقولون که می گفتن ایدا متنا، آیا وقتی که ما بمیریم و کننا ترابا و شویم خاک و عظاما و استخوانها اینا لمبعوثون، آیا ما بار دیگر برانگیخته می شویم؟ اینا لمبعوثون، بار دوم زنده می شویم؟ او آباؤنا الاولون، آیا پدران گذشته ما نیز بلند می شوند زنده می شوند؟ قل بگو ان الاولین والآخرین، مسلما گذشتگان والآخرین پیشینیان پسینیان، والآخرین پسینیان، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، همه جمع کرده شوند به وقت یک روز مقرر، به وقت یک روز مقرر جمع کرده شوند. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، باز شما ای گمراهان، ای گمراهان تکذیب کنندگان، لآکلون من شجر من زقوم، البته می خورید از درخت زقوم، فمالئون منها البطون، پس پر می کنید از امی درخت زقوم البطون شکمها را، فشاربون علیه من الحمیم، پس می نوشید بر آن از آب جوشان، شکمت که پر شد تشنه می شی بعد تشنگی، فشاربون علیه من الحمیم، پس می نوشید بر آن از آب جوشان، فشاربون شرب الهیم، پس می نوشید مانند نوشیدن شتران تشنگی زده، مانند شترانی که تشنه شود اما او می خورد فکر می کنه که خلاص کرده می ده. تو آب حمیم را چنان نوشیدی. هاگا نزولهم یوم الدین، این از مهمانی ایشان در روز جزا. هاگا نزولهم، مهمانی انسانایی که حقایق دین را تکذیب می کند، این در روز جزا اینمی است. کسی بگه که چرا تو می شود؟ نحنو خلقناکم، ما آفریدیم شما را، فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمی کنید؟ ما شما را آفریدیم، پس چرا واقعیت را تصدیق نمی کنید که تو الله ماستی، خالق ماستی؟ یا نحنو خلقناکم، ما آفریدیم شما را، لولای تحذیزیه است، در اصل لیما ولا بوده که سوال را نفی می کند. نحن خلقناكم فلولا، پس چرا تصدقون، تصدیق نمی کنید آفرینش مجدد را؟ چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون، آیا از نطفه ای که در رحم می ریزانید آگاه هستید؟ افرأیتم، خبر بده ما تمنون، آنچی که شما در رحم می ریزانید، کی تحول برش می دهد؟ کی ایره به اشکال گوناگون بر می گرداند؟ اانتم تخلقونه، آیا شما آن را در درون جنین آفرینش پی در پی می دهید؟ ام نحن الخالقون، یا ما آفریدگار هستیم؟ ای پی در پی آفرینش و تغییر، ای را کی می شما می دهید یا ما می دهیم؟ نحن قدرنا بینکم، هر آن ما مقدر کردیم برای شما، هر آن ما مقرر کردیم بین شما الموت، مرگ را، بعد از تحول تغییر آمد از یک مرحله به مرحله دیگر، از یک مرحله به مرحله دیگر، تا اینکه انسان قامت رسا شدی در دنیا، صاحب یک کشف شدی. خب ما مقرر کردیم به ایمین و طفیه که این تحول را گرفت، الموت، مرگ را، و ما نحن بمسبوقین، و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد، هرگز مغلوب هم نمی شویم. اما نحن بمسبوقین، کس در ما پیشی نمی گیرد که ما را مغلوب بکند، خامخای مرگ به گلوگاهش می رسد. به این معنی که نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، هر آن ما مقدر کردیم مرگ و هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد. مرگ را که مقدر کردیم به خاطر این نیست که نمی توانیم عمر جاوید بتیم، از این خاطر نیست، الله عمر جاوید هم داده میتوند، ولی چرا ایران مرگ را مقرر کردیم؟ علا ان نبدل امثالکم، بران که عوض شما بیاریم قومی را مانند شما، قومی دیگر را به جای شما بیاریم، و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و بیافرین شما را در چیزهایی که نمیدانید. شما را تغییر بدیم از یک مرحله به مرحله دیگری که شما آن را نمیدانید. در شکم مادر ما که بودیم اصلا چیز را نمی بودیم، اونمو دنیای و جهان ما بود، اونو بطن بسیار کوچک رحم اونو دنیای ما بود. در دنیای که آمدیم گریان کردیم که چی جنجال است، این خراب است از جای کردن. در اینجا انس گرفتیم گرفتیم، بعد گفتیم که همه چیز هم اینجاست، از جا انتقال را نمی پذیریم. هرگاه که میریم برای صفحه دادم برو که بسیار با تکلیف است، باشی میگه یک دکتر اگه بیا نمیخوای که دوتا تسلیم بکنن، ایش نمیخوای خدا تسلیم بکنن. خب باید برود، نعمات گوناگون برش میاد، نعمات گوناگون. اقل ترینش وقت فکر بکنی، مثل که یک کسی هم تو جای مانده باشد، خوب مانده و از او بعد در یک بستر بفتی و یک منظره بسیار زیبا را ببینی، شما ببین بسیار بالذت است. مانده بوده باشی و این ماندگی در اینجا استراحت بوده باشد. اقل ترین چیز برای یک مسلمان در قبر شمی است که الله دریچه جنت برش خلاص میکند، مشاهده میکند باغهای عجیبی را، سبزهای عجیبی را. و احمد هم یکان بار شما با تلویزیون میشینین یک چیز خوب باشه، خستگی رفع میشود. او تلویزیون نیست، او چیزیست که ما نمیتونیم را مقایسه بکنیم. و علمی عمر تیر میشد، با سرزو خوش میباشی، خوش میباشی، باز وقت نگه چقدر وقت تیر کردی، یا او من او بعد یا او. یک روز یا یک بخشی از روز ایک باسانی سر تیر میشود. الله میگه وانمشیعکم فی ما لا تعلمون، و بیافرینم شما را تیر چیزی که نمیدانید. ولقد علمتم النشأة الأولى ومسلما دانستید آفرینش نخستین را فلولا تذکرون. چگونه باز متذکر نمیشوید و پند نمیگیرید؟ افرأیتم ما تحرثون، پس خوب بدانید آنچه که کشت میکنید. افرأیتم، آیا دیدید؟ ما تحرثون، آنچه کشت میکنید. اانتم تزرعونه، آیا شما آن را رویانیدید؟ ام نحن الزارعون، یا ما هستیم رویاننده آن. کی است؟ تخمی که تو مندازی سخت است، به بعد دهنت نمشکند، او را در زیر زمین مندازی، از او باز سبزه و چی و چی جور می شود. لو نشاو، اگر خواهیم لجعلناه، البته بگردانیم آن را حطاما، گیاهی در هم شکسته. حطاما گیاهی در هم شکسته که در معنای چی میگه؟ یعنی فایده نمیگیریم دیگه، پیش از میگن که دیگه به درد نمیخوره، باید چپش بکنی یا اتش بکنه. حطاما گیاهی که دارد کلان میشود ولی دانه نداشته باشد. یکان بار خداوند متعال سر کسی میگیره، میگه گندم های ما پوچ شده، یک دیخانه یکان بار میگوید. الله آیا اگر خدا میگه که اگر ما بخوایم لجعنه ها میگردانه میکشت را خطاما گیاه بیدانه، فضلتم تفکهون، پس تمام روز تعجب کنان میگوید انا لمغرمون، مسلمان ما قرضدار شدیم. در اوجه که ما ایدانه تنه پوچ بکنیم، فضلتم، پس با تمام روز میگردید تفکهون تعجب کنان و ای آواز را بلند میکنید که انا لمغرمون، هران ما قرضدار شدیم. انا لمغرمون محذوفی دارد و تقولون انا لمغرمون، باز میگید که ما قرضدار شدیم. پس نحن محرومون، قرضدار را چه میکنی؟ بلکه ما بیخی محروم هستیم. یعنی چی میگن؟ یگان دا دسرخ میده نزدیک دا مرگ خوب است، این تو میشی. افرأیتم الماء، آیا دیدید آبی که، افرأیتم الماء، آیا دیدید آبی که، الذی تشربون، که می نوشید آن را، آبی که می نوشید، او را یک بار دیدی، متوجه شدی؟ اانتم انزلتموه، آیا شما آن را نازل کردید؟ من المزن، از ابر، ام نحن المنزلون، یا ما نازل میکنم آن را؟ ای آب شیرینی که از باران برخواد، ایره تو نازل کردی؟ ای برق و باران هم تو کردی؟ لو نشاو، اگر حتی بخواهیم جعلناه، گردانیم این آب گوارا و شیرین را اجاجن تلخ شد. الله میگه ما میتونیم ایره که آب سرد نازل، لو نشاو حتی بخواهیم جعلناه، گردانیم اینی آب که برای نوشیدن است، شیرین است، اجاجن شد فلو لا تشکرون، پس چرا احسان را نمیپذیرید؟ فلو لا تشکرون، چرا احسان را نمیپذیرید؟ پیامبر ما علیه السلام احسان آب چی رقم میپذیرفت؟ عقد و آب را مینوشید باز میگفت که الحمدلله الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ثنا و صفت الله راست که ما را آب شیرین نوشانید، فراتا برحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، و او را نمکین و شور به اساس گناه ما نگردانید، ورنه سزاوار گناه همه تو بود که اتو آب می شد. افرائیتم النار التي تورون، آیا فکر کرده اید در باره آتشی که می افروزید؟ در باره آتشی که شما او را در می تند، در اون یک بار اندیشه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، آیا شما درخت آن را آفریده اید؟ ام نحن المنشئون، یا ما آفریده؟ قرآن کریم خود در عرف فی عرب نازل شده، در جامعه عربی که به این چیز هم نداشتن، بنان در دادن توسط چوب بود، گاز و تیل و چیزها را نمیشناختن، از این خاطر قرآن کریم او را برش تعبیر نمیم، این چیزی که در اون جامعه رواج داشت. همین آتشی که شما از درخت ها میگیرید، در این یک بار فکر بکنید، همین درختش شما پیدا کردین؟ درخت سبز است، از نظر منطق این در نمیگیرد، باز خشک میشه و باز در میگیرد. نحن جعلناها تذکره، ما قرار داریم آن را وسیله یاد آوری برای همگان و متاعا للمقوین، و وسیله زندگی برای مسافرین، ما این را وسیله زندگی برای مسافرها هم قرار داریم. متاع هر وسیله ای که انسان در زندگی آن بهره‌مند شود. روی ای اساس فسبح باسم ربک العظیم، حال که چنین است که وسائل معیشت تا الله داده، وقتی که چنین است که وسائل رزق تا الله داده، وقتی که چنین است که آب تا الله برات داده، و در پهلوی از او اگر کار خوبی بکنی اتو مقامات مقرب و سابقون یمین را هم برات میدهد. بناهن فسبح باسم ربک العظیم، حال که چنین است بس به باکی یاد کن نام پروردگار خود را، العظیم که از همه بزرگتر است، نام پروردگار تا که از همگی بزرگتر است یادش بکن. راچی است اگر ما یاد خدا را همیشه بکنیم، یاد آوری الله سبب می شود برای از اینکه یقینا ما به خود بیاییم، ما به خود بیاییم و نعمتهای خدا را کوچک نشماریم. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم میخورم به فرو رفتن ستارگان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و مسلما این قسم است اگر بدانید قسم بسیار بزرگ. امین نکته است که روز گذشته که عرض کردم که یک عرب قرآن کریم که متعنده بیمابال و برش گفت برابر عزیز ما که چرا این را انداختی؟ برای عمل هستی، به خاطر چی نیستید ما باید این را حتما ماش بکنیم و این احترام بکنیم. بعد گفت برش گفتم که یک گوشت و یه آیت ها را گوشت، یه آیت ها را برش خوان. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم میخورم به فرو رفتن ستارگان. و انه و امیکی ستاره ها فرو میریزد لقسم لو تعلمون عظیم، قسم از اگر بدانید بسیار بزرگ. انه لقرآن کریم، به تأکید این قرآن است بسیار با عزت، این قرآن بسیار با عزت است. آل کریم را میتونیم به معنای اسم فاعل و اسم مفعول هم بگیریم. انه لقرآن، این قرآن است مکرم، مکرم، این قرآن است که عزت میدهد تلاوت کننده خود را. ایتو خلاصه اینهو ای قرآن است که ذاتن عزت دارد، ذاتن عزت دارد، قرآن بسیار با عزتی است. فی کتاب مکنون، نوشته شده در کتاب پوشیده، اتو با عظمت است که لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کند مگر آن را جز پاکان، جز پاکان او را مس کرده نمی تواند. لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کند آن را مگر پاکان. چرا تنزیل؟ چرا اتو با عزت نباشد؟ چرا باید جز پاکان به او دست نزنند؟ به خاطر که تنزیل من رب العالمین، نازل شده از جانب پروردگار عالمیان است. اف به هذا الحديث، اکنون با این سخن واضح و روشن انتم مدهنون، شما سستی میکنید و این قرآن کوچک مشمارید. گفت این امیر که شنید گریان کرد و دست زد به قرآن کریم و پس گرفتش و ماچش کرد. و یقینا مسلمان باید چنین بوده باشد، مسلمان باید چنین باشد. فلا اقسم لام برای تأکید زائده است. ایدم اقسمو به مواقع نجوم، یک تعبیر، یا لا برای زائده نیست، میگه از بس که این موضوع واضح و روشن است فلا اقسمو قسمم نمیگیرم، زیرا قسم خود در وقت گرفته میگه که جانب مقابل کمه که تشویش داشته باشد، شک داشته باشد. فلا اقسمو، از بسی که موضوع واضح است قسم نمیگیرم. به مواقع نجوم، به جایی که فرو میریزد ستارگان. و اینه لقسم لو تعلمون عظیم، و مسلما این قسم است اگر بگیرم، در حالی که بسیار واضح است، قسم بسیار بزرگ است. این دوم تعبیر. اینه لقرآن کریم، به تحقیق این قرآن بسیار با عزت است که کتاب مکنون نوشته شده در کتاب پوشیده. لا یمسوه، مس نمی کنه آن را الا المطهرون، مگر پاکان. خب از این خاطر است که علما از اینجا می گیرن، میگه لا یمسوه الا المطهرون جمله خبریه به معنای نفی یا هم نهی است. نهی می کنه قرآن کریم که پاک نبوده باشی با او دست بزنی، معنی می کنه قرآن کریم. از این خاطر ما شما به خاطر عظمت قرآن کریم در وقت تلاوت و خواندنش باید وضو داشته باشین. از جان خود فتوام ندین، یک تعدادی بود آب اصلا و چیزیم باید تیمم بکنم، چرا قرآن تلاوت میکنم؟ این رقم چیز خود ملکم کتاب ندیدیم، آب است مشکل نیست و تو می تیمم میکنی، چرا؟ قروت هم به وضو بگی، قصص نشو، به وضو کردنت خدا یک گناهت هم میریزاند. چرا قرآن رو میکنی؟ به خاطر گناهت بریزد. بنان برو خیشی بکن، قاری سای بس خوب به وضو نگیری فرق نمیکن، ولی میتونه بود یک عظمت که قاری ها داره که کتاب خدا در سینیش هست، به وضو ضرورت نداره، میتونه همه تو بخونه. و تجعلون رزقکم، و میگیرید حصه خود را، رزقکم رزق خود را، انکم تکذبون، این که شما تکذیب میکنه آن را، و تجعلون رزقکم، و میگیرید حصه خود را، این که شما تکذیب میکنید حصه خود را از خدا باز میگیری به اعمال صالح خود، از جور خود جور میکنی با وصفی از او هم که تکذیب میکنی پیام را، چی بنا برد داده شود؟ فلولا، پس چرا نه، اذا بلغت الحلقوم، چرا نه، رزق باید برد داده شود، مکان باید برد داده شود، اذا بلغت الحلقوم، چون برسد روح به گلوگاه، آیا محذوفی دارد که از صدر آیات دیگر استفاده می شود؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم لا ترجعونها، او را پس پایین بردن نمیتونی، ولا تملکون شیئا، چیز را مالک نیستی، و انتم حینئذ، و حالا که شما اطرافیان، حینئذ در آن وقت انظرون، میبینید حالا که از دست شما هیچ چیز هم نمیاد. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا نه، چون برسد روح به گلوگاه، و انتم، و شما اطرافیان، حینه ازن در آن وقت انظرون، میبینید بسا یعنی نفر که دست و پا میزند و چیخ میزند و هیچ کاری مزدست پوره نیست، هیچ کاری مزدست پوره نیست. من این آلت یک روز یک جای یک متفکر شده بود، وقتی که پایین شدم یک همشترنگ موتر دمی سینه یعنی موتروان همه تو پایین چسبیده بود. دیگه ای بدست بدست نمیشد گوز شود. این نفر چک میداد که از برای خودت بشون زور بکنید. هرچی که ایتو زور میداره نمیشد. بعد یک برادرش داشت از وقتی که زورش میداد از این موتر دور میخورد و چک میداد. ما ایران مانده بودیم. پروردگار این نفر این امیل در اگه گوز شود جور میشود. ولی بار میکنم اونجا نفسش برامد. چی قم میزد؟ و از دست هیچ کسی هم کار برای پیدا نشد. ما گفتم که قرآن چی نکات بر ما میگویی؟ و یقینا که در هر لحظات مرگ همطور است. هر کس که سر یک انسان محتضر به مرگ بیاید او چی فقان میزد و از دست تو هیچ جنب آمده نمیدونه. و نحن اقرب الیه منکم. بر ما خطاب میکنه که شما در حال احتضار قرار داشتین بر دیگران. و نحن اقرب الیه و ما نزدیکترین به سوی او منکم از شما. ولکن لا تبصرون ولیکن شما نمیبینید. ما او نیچه از فضلش میدانیم. او قال مقالش خوب مشتن و میفهمیم. فلولا این کنتم غیر مدینین. پس چرا نه اگر هستید که در برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید ترجیعونها باز بگردانید آن روح را این کنتم صادقین اگر راستو هستین. اگر کدام جزای مزای نیست و امی قلدری و ملکی در اختیار شما بوده باشه باز بگردانید روح را. ولی چونین کرده نمیتونه. این افراد بود در امو لحظات که سرشمه باید برود جای باید ترک بکنند. و اما این کان من المقربین. پس اگر آن مرد آن کسی که در حالت مرگ و احتضار قرار داشت این کان باشه من المقربین از مقربان درگاه الهی به اساس اعمال نیک و انتخاب نیکش فروح و ریحان. پس برای او راحت و روزی و جنت و نعیم و بهشت پر نعمت است. و جنت و نعیم جنت پر نعمتی است. باز از این دنیا که او دنیا را دوست دارد او را تخت دوست دارد. و اما این کان من اصحاب الیمین. و اگر باشد از اصحاب دست راست فسلام لکه. پس به او گفته می شود فسلام لکه فسلام باد بر تو من اصحاب الیمین از جانب دوستان اصحاب یمین. از جانب دوستان اصحاب یمین بر تو سلام باد. اینجا دوستان یمین ما داریم. وقتی که ما اعمال صالح میکنیم اونا خوش می شود زیرا رفیق ما شما است. ما شما را دیدن وقت انتظار میره میکشد که چه وقت را باز ملاقات بکنم. در وقتی که انسان رحلت میکنه باز برچن فسلام لک من اصحاب الیمین از طرف دوستان دست راست بر تو سلام باد زیرا تو را جگر خون نکردی او را همیشه مصروف به اعمال خوب کردی. و در این صورت دست چپ بالا خوب میشود این هم سر تو سلام میپرسه خدا تو را خیر بده که ورق ما را سفید گذاشتی. و اما این کان من المکذبین الضالین. و اگر باشد این انسانی که میمرد از جمله دروغگویان و احکام خداوند متعال الضالین و گمراهان فنزول من حمیم پس به آب جوشان دوزخ از او پذیرایی میشود. فنزول من حمیم پس به آب جوشان دوزخ از او پذیرایی میشود مهمانی برش کرده میشود. و تسلیت و جحیم سپس سرنوشت او و مانا انداختن در آتش دوزخ است. این هذا لهو الحق اليقين مسلما این سخن لهو الحق اليقين همانا شایان تصدیق است. این سخن عادی نبود که از یک تبلیغات کوچ بوده باشد. این هذا لهو الحق اليقين مسلما این سخن شایان تصدیق است. بنا چاره چیز فسبح باسم ربک العظیم. حال که چنین است پس به پاکی یاد بکن نام پروردگار بزرگ و عظیم را. فسبح باسم ربک العظیم پس با پاکی یاد بکن نام پروردگار بزرگ و عظیم را. نام الله را زیاد یاد بکن. الله شاید است اگر ما شما تنها در این سجده سبحان ربی الاعلا امیر کمک با فکر بخوانین الله ما شما را میبخشد. تنها امیر در این سجده چی میکن دیگه شما چی میکن در این سجده وقتی که راستین زود سر تا بلند نکو سبحان پاکیز ربی الاعلا پروردگار بلند مرتبه مرا. همین با شوق و دلت بخوان الله میبخشد. همین با شوق بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سوره مباركي الحديد از جمله سوره های مدنی است، دارای 29 آیه، 4 رکوع، در ترتیب مصحف 57 سوره است، در ترتیب نزول 94 سوره، بعد از سوره مباركي زلزال شرف نزول یافته. این سوره به اساس از اینکه از جمله سوره های مدنی است و به قول راجح و صحیح بعد از سوره زلزله نازل شده، بحث عمده آن بر علاوه بر تحکیم پایه های اعتقادی و دستورهای عملی متعدد مخصوصا در زمینه های اجتماعی و حکومتی می‌پردازد که نمونه های آن را می توانیم در آیه 10-25 سراغ بکنیم. محتوای سوره را می توانیم در 7 بخش خلاصه بکنیم. بخش اول آیات که بحث جالب و جامع پیرامون توحید و صفات خداوند متعال دارد که در حدود 20 صفت از صفات الله متبارک را تبارک و تعالی را در آن منعکس می سازد و زمینه می سازد برای انسان تا در سطح خود به معارف بلند معنوی باید بیندیشد. در بخش دوم سوره مبارکه از عظمت قرآن کریم این نور الهی که در ظلمات شرک تابید سخن میگوید. در بخش سوم سوره از وضع مؤمنان و منافقان در قیامت که گروه اول در پرتو نور ایمان راه خود را به سوی جنت میگشایند و گروه دوم که در تاریکی های کفر و شرک میمانند بحث میکند. بخش چهارم سوره مبارکه دعوت به ایمان و خروج از شرک و سرنوشت جمعی از اقوام کفار گذشته را منعکس می سازد. در بخش پنجم سوره پیرامون انفاق در راه خداوند متعال و تقویت پایه های جهاد فی سبیل الله و بی ارزش بودن مال و ثروت را بحث می کند. در بخش ششم سوره مبارکه بحث کوتاه و گویای از عدالت اجتماعی سخن به میان آمده که یکی از اهداف مهم انبیاء علیه السلام است. و در بخش هفتم سوره بالاخره مسئله روحانیت و انزوای اجتماعی را مورد مذمت قرار داده و بر آن خط بطلان میکشد. بعد میبینیم در لبالای این بحث شامل انسان را بیداری نصیب میکند و هدایت به طرف آخرت نصیب یک انسان میشد در صورتی که با آن پابند باشد. امام احمد و ابو داود و ترمذی نسائی از حضرت عرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد. پیغمبر علیه السلام گاهی پیش از اینکه خواب بکنه مسبحات از جمله سوره مبارکی حدید را تلاوت میکرد. بعد در یک جاش می فرماید که وقال گفت این نفیهن آیه، در این آیه ای است افضل من الف آیه، که از هزار آیه با برکتر و با عظمتر است. بعد فرمود که وحیه هو الاول والآخر والظاهر والباطن. بعد از اسماء الله که در این جاست ایره یک به یک بیان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والارض. در اوجا بر ما خطاب داد که فسبح باسم ربك العظيم. اینجا میگه غنا نکو، ببین که به پاکی یاد کرد الله را، آنچی که در آسمان ها و زمین است الله را به پاکی یاد کرد. الله به پاکی تو به بیان تو ضرورت ندارد. و هو العزیز، او غالب است، الحکیم و با حکمت. له ملک السماوات والارض، مر او را پادشاهی آسمان ها و زمین. یحیی و یمیت، و زنده می گرداند و یمیت و می میراند. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز توانا است. و هو به کل شیء قدیر که گفتیم دیگه شک ختم می شود. به هر چیز قادر، از جمله سرور به تو هم جور میکنم، از جمله مادم به تو میدهد، اولادم به تو میدهد، در مشکلی که پیدا میکنی جوابم به تو میدهد. دیگه این و این باور داشته و هو على كل شيء قدير. ایتو نگو خدا نخواسته که اینجا نمیتونم. چرا الله با تسبیح میگد همه آنچه که در آسمان ها و زمین است و او مقتدر است؟ هو الاول، او پیش از همه است، الاول و السابق على سایر الموجودات. هو الاول، او اول است پیش از همه موجودات، قبل كل شيء بلا بدايه. اتو بگن هو الاول، الله بود پیش از همه شيء بلا بدايه، بدون از اینکه اول برش تثبیت بکنی. اول برش به معنی اینه که یعنی اول وقت پیدا میشه که چیزی نباشد. الله به اعتبار که اولی ندارد، والآخر، و او آخر است پس از فنای همه چیز، و هو الآخر پس از فنای همه چیز او آخر است، الآخر الموجود بکل شیء بلا نهایه. او ذاتی که است در وقتی که همه چیز ختم هم شود، باز هم او الله است. این کائنات ختم می شود، قیامتی می آید، باز هم الله است. هو الاول، او پیش از همه، و الاخر و پس از فنای همه، و ظاهر و او ظاهر. از ظاهر وجوده لکثرت الدلائل، اتو ذاتی که با اساس اطرف که می بینی تو عظمت خدا را و بزرگی الله را مشاهده می کنی. ای به معنای حلولی نمیشیم خب، که هر جا ببینیم میگم خدا هست، الله از جای نیست. نمیدونی این کلمه را باید اطلاق نکنیم. عظمت و دلائل وجود خدا در همه جای است، در همه جای است. یکی از بدبختا بود، او رفت پیشاب یک خر را گرفت، او را ماچ کرد. بگه او بیاخل چه را گفت نمیده این بالا خدا است. استغفر الله، سیجی نه؟ ای کفر است، ای گفا ناروا هست. و مسئله حلول یکی از مسائل بدبختی است که ایجاد کرد. یک کلاد فلسفه ابن عربی را نفهمیدن، درک کرده نتانستن، دیگه باز انحرافش داد، یا او غلط کرد، او غلط کرد خرابش کرد، دیگه را پشت از او رفت. دیگر ما ایتو نباید بکنیم، حلول در دین نیست. هو الاول، او پیش از همه، و الاخر و پس از فنای همه است، و ظاهر و دلائل وجود از او کل جای را گرفته است، و الباطن، و او پنهان است، و الباطن حقیقت ذات. با وسط از این کثرت دلائل که بر وجود از او دلیل است، الباطن و ذات عظیم، عظمت از او، حقیقت ذات از او چنان بزرگ است که توانایی کوچک ذهن مادی ما ندارد. الباطن، باطن از حقیقت ذاتش، بنان عقول نمیتون او را تحدید بکند. و هو بکل شیء علیم، و او ذات بزرگ بر همه چیز عالم است. ببینیم که ما بعض چیزها داریم که بزرگ میشود و در عین بزرگیش بسیار کوچک است. اگر فکرتان بوده باشه یگان برفیل است، بعضی از حیوانات عظیم الجثه هستند، به سرش بعضی از پرنده ها میشن بازی را میزنن، او را میزنه سخت قارش میاد که ایره باید نباید بشینم، حضورش نمیگه ایتو ایتو میکنه ایتو. او را دفع کردن نمیتونه، با واسه که بسیار بزرگ و یک چیز کلان که بیا میتونه او را دفع بکنه، در مقابل بسیار چیز کوچک نمیتونه کاری بکنه. الله جل جلاله چنین نیست. الله مراقب به کل شیء علیم، به هر چیز عالم است و کل چیز را در مراقبت خود قرار میدهد. هو الذی، الله آن ذات عظیم است که خلق السماوات و الارض، آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در شش روز، ثم استوى، باز مستقر شد، قصد کرد، علی العرش، بر عرش، یعلم ما یلج فی الارض، می داند مایل جفت آنچه که داخل می شود در زمین، و مایخ رجو منها آنچه که بیرون از زمین می شود، و ماینزل من السما، و آنچه که نازل می شود از آسمان، از ملائکه رحمت از باران یا از ملائکه عذاب و یا هم عذاب و ما یعرج فیها و آنچه که بالا می رود از اعمال نیک و ما یعرج فیها و آنچه که بالا می رود از دعا و نیایش کلش الله به او علم دارد و هو معکم الله با شماست اینما کنتم هر جایی که باشد هر جایی که باشد الله با شماست بنان ضرورت به کسی دیگر نداری که چیق بزنی و انسان و هو معکم اینما کنتم الله با شماست هر جایی که باشد و الله بما تعملون بصیر و الله خوب میداند خوب بینا است با آنچه که میکنید و الله بما تعملون و الله با آنچه که میکنید بصیر بینا است بنان در اینجا میتونه که سنویت به وجود بیاید؟ نه دیگه جای برای تسلیس برای سنویت وجود ندارد هو معکم ظرف متعلق به فعل مقدر است هو شاهد معکم او شاهد و گواه است بر بالای شما لهو ملک السماوات و الارض مرعور است پادشاهی آسمان ها و زمین و الی الله ترجع الامور و به سوی الله بازگردانیده می شود همه کارها یولج اللیل فی النهار آن ذات عظیم است که داخل می کند شب را فی النهار در روز و یولج النهار فی اللیل و داخل می کند روز را در شب و هو علیم بذات الصدور و او دانا با آنچه که در سینه هاست با آنچه که در سینه هاست الله با او علم است ببینین که وقتی که این آدم که به ذات صدور آنچه که در سینه هاست بنان سینه هایتان اصلاح بکنید با الله سخت محبت داشته باشین و الله را به بزرگی یاد بکنید بنان وقتی که چنین ذات عظیم است آمین و بالله پس یقین کنید به الله و رسولی به فرستادش و انفقو و خرش بکنید در گسترش دین و شریعتش مما جعلكم مستخلفین فیه از آنچه که شما را نماینده خود در آن قرار داده است تو خود نماینده خلیفه خدا هستی در زمین این مالت اداراییت از راه گسترش حاکمیت دین خرج بکو دیگر وقتی که چنین است که بسینیت آگاه است آمین و بالله پس یقین کنید ایمان بیارید به الله و رسول و فرستادهش و انفقو و خرج بکنید مما جعلكم از آنچه که شما را گردانیده است مستخلفین فی نماینده خود در آن نماینده خود در زمین گردانیده تو خود دیگه کافی نداری قانون برترایی شده و قانون تطبیق کن تو کار نگو که از تو نیست کار ما این نیست ایزا که قانون بسازی کار ما ایست که قانون تطبیق بکنه فالذین آمنوا فسانانی که ایمان آوردن من کم از شما و انفقوا و خرج کردن در گسترش مفاهیم دین پول خود را لهم اجر کبیر مریشان راست مزد بزرگ مزد بزرگ کی میگیرد؟ مزد بزرگ او کس نمیگیره که زیاد خیرات متخو او کس زیاد میگیره که دین از زیاد خیط بکنند او زیاد میگیرد و من احسن قولم من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اینني من المسلمين اجا او بهترین انسان او انسان است که دین تطبیق بکنه و گسترشش ببخشد و دین مردم را دعوت بکند هیچ کار به اندازه دعوت ثوابی ندارد هیچ کاری فالذین آمنوا فتانان که ایمان آوردن منکم از شما و انفق خرج کردن لهم اجر کبیر مریشان را مزد بزرگ و ما لکم چی شده شما را لا تؤمنون بالله که ایمان نمیارید به الله و الرسول یدعوکم و در حالی که پیغمبر فرا میخواند شما را لتؤمنوا بربکم که ایمان بیارین به پروردگارتان و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین و مسلما گرفته عهد محکم از شما از طریق فطرت و عقل ان کنتم مؤمنین اگر شما باور داشته باشید از این خاطر است که احمد از حضرت عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت میکنه که انتهایت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به پیامبر خدایت نزدیک شدم و هو یقول و او پیامبر نیفرمود که الهاکم التکاثر هلاکت شما را امیم زیاد مالتان مستقیم.com تقدیم میکند. یقول ابن آدم مالی مالی از باز فیصل است و حلک من مالک و ایتر است از مالی تو الا ما اکلت مگر چیزی که خوردی فا افنیتا از بینش بردی با طرحش کردی اولدیست فا ابلیت لباس پوشیدی کنیش کردی او تصدقت فا ابقیتا یا در رای خدا دادی و او را با خود نگاه کرد. امام مسلم در این حدیث بازید و ما سوا ذلك فظاهب و تارکه للناس. ما سوای از این که هستم نگتو از توی شمیری او را به دیگران میمونی، دیگران سرش خوب با صادق خاطر میکنن، تو بدبخت جوابش را بگو. هو الذي الله انزات است که ينزل على عبده نازل میکنه بر بنده خود آیات بینات، آیات بسیار واضح را، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تا بیرون کشد شما را از تاریکی ها به سوی نور. و ان الله بكم لرؤوف الرحیم. تو فکر نکن که خدا را از توی خاطر دید با بنانه که چیخ میزنم، بوت بامیان چیخ میزنم که خدا از پیش بسیار سر میترسم دیگه چی کنم. تو کار نکن. یک تعداد مردم همین گپ مفت خدا دیگه، ولی چرا با میدهی به حضرت علی کرم الله وجه این دست خیش اولیا دو جا میگیری در مزار شریف، والا صاحب میگه خب خدا خود بسیار بزرگ است، ما از پیش میترسیم. بدبخت الله میگه و ان الله بكم لرؤوف الرحیم، الله بر بالای شما بسیار مهربان، لرؤوف الرحیم. رأفت این سختی که در از بس بیچارگی به ما پیدا میشود، رحیم که یک بازی غلطی بسیار بزرگ بکنیم با وصفی که رای خوبم داشتیم، در اردو عوضش در بیچارگی که ما در اوج سر ما رعوف است و مشکل ما را حل میکنه. یکان بار غلطی را کرده باشیم که نباید میکرده، الله او را بر ما میبرد، زود ما را نمیگیره به او عمل ناشایسته ما. و مالکم و چی شده شما را الله تنفقو فی سبیل الله، که خرج نمیکنید در راه الله، ولله میراث السماوات والارض، امر الله را میراث آسمان ها و زمین، تو هیچ خرچش نکن. چی شده شما را که به خاطر از این مفاهیم بلندتون در راه خدا خرچ نمیکنید؟ ببینید که لا یستوی منکم، برابر نیست از شما. الله از پیش شما و شما ایره میخواهید. چی شده شما را که خوب میفهمی که کل گپ به امی کتاب خدا تعلق دارد؟ اگر ما این کتاب خدا را به مردم برسانیم، مردم بیدین نمی شود، مردم کمونیست نمی شود، مردم سیکولر نمی شود، مردم فاحش نمی شود، مردم با خانه خود، با پدر و با اولاد خود جنگ نمی کند، مردم سخنان پوچ و حرفه را باز نمی جلی قرآن فیصلهش می کند. حالی چی شده شما را که نفاق در رای خدا نمی کند و او را نگاه می کند کتان؟ چی شده سر شما؟ ولی اگر نکنین چی میشود؟ کس دیگری الله پیدا میکنه که کار با پیش میبره. ولی ارگاه که یک منظره جور شد و سلطه جور شد، از او وقت که کسی پیسه میکنه و یک کسی که اصل بنیادش هم اگذارد، این بسیار با تفاوت دارد. از او خاطر الله میفرماید لا یستوی منکم، برابر نیست از شما، من کسی که انفق قبل من قبل الفتح، انفاق بکنه پیش از فتح مکه، و قاتل و مقاتله کرد و جهاد کرد، او انسانی که پیش از فتح مکه، پیش از صلح حدیبیه، او چی کرده بود؟ رزمیده بود، او انفاق کرده بود و قاتل و جنگ کرده بود در راه خداوند متعال. اولئک اعظم درجتن، آن گروهی که در گذاشتن خشت اول حکومت اسلامی زحمت میکشند، اعظم درجتن، بزرگترن از روی درجه، بزرگترن از روی درجه، من الذین، از آنانی که انفقو خرج کردن من بعد و بعد از فتح، و قاتلو باز مقاتله کردن. زیرا باز از او باز اصل ایمان کجا ظاهر میشه؟ که ارگاه چیزی کم بوده باشه، مالت از دست میتی، جانت از دست میتی، مسئله چوکی و قدرت و چیزا مطرح نیست، در او حقیقت ای کار بکنن، یقینه که از دای دل است. امام بخاری در صحیح خود از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که آن حضرت علیه السلام گفت روزی برای صحابش، ای المؤمنین اعجب ایم الیکم ایمانم، کدام مؤمنین برای شما از حیث ایمان بسیار با عجب است که در تعجب مندازه شما را ایمان یزید؟ قال گفتن الملائکتو، ملائکه خدا هستن از حیث ایمان ما را واقعا که یقین از اونها ما را در تعجب انداختن. پیامبر خدا فرمود که و ما لهم لا یؤمنون و هم عند ربهم، چرا چنین نباشه حالا که اونها پیش خدایشان است، پیش پروردگارشان است، اینا باید هم یقین داشته باشد. قال گفتن فل انبیاء و یا رسول الله، پیامبران خدا هستن که یقینا که ایمان و عظمت و قوت از اونها به عقب بزرگی است که انسان را تعجب مندازه که چقدر محکم عقیده داشتن. قال گفتن و ما لهم لا یؤمنون و الوحی ینزل علیه، چرا چنین نباشه حالا که وحی سرشان نازل میشه، اینا باید هم تو باشد. قال گفت فنحنو پریسه خیمه هستم یا رسول الله سیوم مردم. قال گفت اما لکم، چراش نباشد شما، چرا نه اما لکم چیش در شما را لا تؤمنون که ایمان نیارید و انا بین اظهاری کن، در حالی که ما در میان شما هستم، شما باید هم تو باشد. باز گفت ولكن اعجب المؤمنین ایمانا، ولی عجیب انسان در ایمان و حیثیت ایمانی ایو از روی ایمان، قوم و مردم هستن یجیعون بعدکم که میان بعد از شما، یجیدون صحفا مصحفها را میبینن، یؤمنون بما فی، ایمان میارن به آن. این مردم از حیث ایمان عجیب تر هستن. الله جل جلو ما شما را از این مردم قرار بده. و این موضوعی که یقینا این به این معنا نیست که ما از صحابه بلند بوده باشیم، تعجب ایمان هستن و زحمتی کشیدن که پیامبر ما علیه السلام به حدیثی که سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند، پیامبر خدا میفرن لا تسبوا اصحابی، گوش کنن که صحابه ما را دشنام نزنید. فوالذی قسم به خداست، قسم به آن ذاتی که نفسی بیاد، نفس محمد بیاده، نفس محمد در دست عزوز، لو ان احدكم، اگر یکی از شما انفق مثل احد ذهبا، اگر خرج بکنه مانند کوی احد طلا را، ما ادرک مد احدهم و انا نصیفه، به اندازه یک پیمانه و نیم پیمانه از اونها ثواب نخواهی گرفت. او یک پیمانه و نیم پیمانه خرج کرده بود و تو یک کوی او خود را طلا شود او را در راه خدا خرج بکنی، به اونا نمیرسید، اونا دیگه مردم بودن، دیگه مردم بودن. امام بخاری حدیث را روایت کردن. ولی و کلن وعد الله الحسنا، و هر دو فریق را او کسی که قاتل قبل الفتح، انفق قبل الفتح، و او کسی که انفق بعد الفتح و قاتل، و کلن وعد الله، و هر دو فریق را الله وعده کرد الحسن بهشت را، و الله بما تعملون خبیر، و الله با آنچه که میکنید با خبر است. الله خوب با خبر است.